कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियान। कैसे बताऊं तुझे के दिल मेरा क्या कह रहा, रहे ना फासले ये जो है अपने दरमियान। तेरे करीब मैं हो सकूं, दे दे तू अपनी रजा, पास बैठाऊं ये ज़ुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे। मैं दिल की ये ख्वाहिश के सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे। तुझसे मोहब्बत हुई बस ये खता, तुझसे मैं दूर रहूं ये मुझको गवारा कहां। मैं तेरे साथ में ही रहूं, छोड़ू ये सारा जहां, पास बैठाऊं ये ज़ुल्फ सवारूं और बाहों में ले लूं तुझे। सुन ले गुजारिश और दे दे तू खुद को मुझे। तेरी यादों और दे दे तो खुद को मुझे। Feel the undying romance only on Eros Now.